żyjecie w grze. Te fakty, gdyby zakumacie to, że ziemia pewnego dnia może je nakarmić jak maszyna na żeton. Gdyby zrozumiecie, że to coraz rzadsze powietrze, to wasz gość i błąd. I to, że ten tlen stanowi pętlę, wedle której płynie harmonii prąd. Że ten tlen okrywa was niczym kosmiczny chrono waszego bytu przyczyną i warunkiem sine qua non. No, to ostatni dzwon na to, by wyremontować walący się dom. Ręce w niebo wznieście.